Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dziś muzyka z płyt ubiegłorocznych, takich, które nie miały dotychczas szczęścia, żeby pojawić się choćby we fragmentach w rannym wzmacniaczu, a zdecydowanie na to zasługują. Na początek grupa The Murlocs z Australii. To zespół założony na początku poprzedniej dekady przez dwóch muzyków związanych z inną australijską formacją King Gizzard and the Lizard Wizard. Ambrose Kenny Smith, wokalista grający również na przesterowanej, co ważne, harmonijce ustnej, oraz Cook Craig, basista. Do tego jest oczywiście jeszcze trzech innych muzyków. No i razem tworzą już od kilku lat, bo ta najnowsza płyta to ich piąty album. Grają mieszankę rocka garażowego z psychodelicznym, trochę krautrocka, i do tego też pojawiają się elementy soulu i R&B. Także najogólniej rzecz biorąc, sporo się tam dzieje ciekawych rzeczy. Za nami utwór, który już wybrzmiał, Subsidiary, a przed nami kolejne cztery, pochodzą oczywiście z płyty grupy The Murlocs, Rapscylon. Down. city man. Wow, it's a couple of cockroaches are swimming in a sardine bag. Me and Peggy dumps a diving and kicking their heads off rags. We've both got an itch we can't quite scratch. Suffocation, damnation, pray. I'm waiting on my man to buzz me upstairs. He ain't responding yet. He'll get back to me in a bit. I know he's got just what I need, yeah. Compos Mentis, Wicker Man, The Ballad of Peggy May i Ballerine Ballerina. Cztery utwory z płyty australijskiej grupy The Murlocs zatytułowanej Rapscallion. Teraz płyta amerykańsko-angielska, bowiem jeden z muzyków jest Amerykaninem, a drugi Anglikiem. A konkretnie Panda Bear, nominalnie Noah Lennox, wokalista, klawiszowiec, a także gitarzysta amerykańskiej formacji Animal Collective oraz Sonic Boom, urodzony jako Peter Camber, Anglik, który gra na podobnych instrumentach, choć przede wszystkim na gitarach i instrumentach klawiszowych, rzadziej śpiewa, a był jednym z założycieli grupy Spaceman 3. Muzycy współpracowali już ze sobą, ale dopiero w roku ubiegłym wydali płytę podpisaną ich własnymi pseudonimami artystycznymi, czyli Panda Bear i Sonic Boom. I teraz kilka utworów z tego właśnie wydawnictwa. Słuchamy. Yeah.

do for me? Can't you see what you do to me? I'm glad for the day, even when it's gray. Show me a place where my thoughts can go. Play to the end of a brittle day. When will you play, play it for me? And to the end of this cold landscape, I'll keep calling back for more of your danger. When your grip gets a hold of me, I'm in danger. When a grip gets a hold of me, I've got to get back to Thank you. Getting to the Point, Go On, Edge of the Edge, Danger i Everything's Been Leading to This. We wszystkich tych piosenkach można było usłyszeć głos Pandebera, ale w ostatniej z nich, czyli Everything's Been Leading to This, również trochę próbował śpiewać czy podśpiewywać Sonic Boom, czyli Pete Camber. Wszystkie utwory pochodzą z ubiegłorocznego albumu obu artystów zatytułowanego Reset. Teraz pora na grupę angielską w 100%. Zespół nazywa się The Orioles i w roku ubiegłym wydał swój najciekawszy album zatytułowany Tableau. Trzy panie, jeden pan, pan na gitarze i słuchamy muzyki począwszy od utworu pierwszego Chromo One. We'll be right back. the time, time, time. But you go so to the blue.